canım bayirdim özüm yok. Of of of amanın bayirdim özüm yok. Of of of el yarinde gözüm yok aman aman. Amanın ne dedim de küstürdüm of of of. Amanın ne dedim de küstürdüm of of of. Benim yâre sözüm yok aman aman. Amanın nineler dost dost nineler. El işte göz oynaşta elma verdim atarsın of of of. Amanın elma verdim atarsın of of of. Sen ellere bakarsın aman aman. Amanın el duydu alem duydu. Amanın el duydu, alem duydu, of of of. Kimin ağzını bükersin aman aman.